این حدیثی است که امیرالمؤمنین در جلد 11 وسائل شیعه فرموده. این حدیث رو دقت بفرمایید، خوندم براتون، حالا سوال مجبورم تکرار کنم. ان الله تبارک و تعالی رکب الملائکه عقلا بلا شهوه. خداوند ملائکه رو مسلط کرد به عقل بدون شهوت. و رکب البهائم شهوتا بلا عقل. بهائم رو، حیوانات رو شهوت بهشون مسلط کرد، عقل دیگه بهشون نداد. و رکب فی بنی آدم کلتیهما، به بنی آدم هر دوتاشو داد. فمن غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه. پس اون کس از این بنی آدم که عقلش بر شهوتش غلبه یابد، او از فرشتگان بالاتر. فرشته باید اینو سجده کنه. و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. اون کس که شهوتش بر عقلش غلبه کند، او از بهائم هم پستر و بدتره. که مولوی اینو ترجمه کرده، در حدیث آمد که یزدان مجید خلق عالم را سه گونه آفرید. یک گروه را جمله علم و دین بود، او فرشته است و نداند جز سجود. یک گروه دیگر از دانش تهی، همچو حیوان از علف در فربهی، او نبیند جز که استبل و علف، از شقاوت غافل است و از شرف. وان دگر آدمی زاد و بشر، از فرشته نیمی و نیمی زخر. نیمه خر خود مایل سفلی بود، نیمه دیگر مایل علوی بود. وین دوگانه در میدان نبرد، تا کدامین غالب آید در نبرد. عقل اگر غالب شود پس شد فزون، اون بشر از فرشته در آزمون. شهوت ار غالب شود پس کمتر است، اون بشر دان از بهائم کمتر است.